नारायण नारायण बताएगी मैं सर्व दृष्टि सचक्षु और दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षु। तो दिव्य दृष्टि दिव्य रूप भगवान का है, वो समझ में नहीं आता। परमात्मा की बात समझ में नहीं आती है, वो मानने में ही आती है, मानो समझ के बाहर बात है। समझ है वो लौकिक है, क्षर अक्षर ही है, और तो अन्य। तो परमात्मा दिखते दिव्य दृष्टि से। दिव्य दृष्टि एक शक्ति है विलक्षण, जिसमें कि परमात्मा का स्वरूप दिखने नहीं देता। तो कैसे है वास्तव में भगवान जाने, परंतु जैसे अपन दूसरी चीजों को देखते हैं तो एक आंख होती है, एक दिखने वाली चीज होती है, एक प्रकाश होता है। तीन चीज होती है, आंख देखने वाली, दृश्य दिखने वाला, दोनों को प्रकाश करने वाला प्रकाश। पर सूर्य को हम देखते हैं तो सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को देखने वाली एक आंख, तीजे प्रकाश की जरूरत नहीं होती। जैसे मनुष्य देखते मकान देखते हैं तो इसमें प्रकाश की जरूरत होती है, सूर्य को देखने की आंख की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत नहीं। तो वो स्वयं प्रकाश है। वो प्रकाश क्या है? ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान, ज्ञान चक्षु है। तो ज्ञान चक्षु से दिखता है इति क्षेत्र तथा ज्ञान है। ज्ञान चक्षु समाज तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र अंदर ज्ञान चक्षु सा। तो ज्ञान विवेक विवेक चल के ज्ञान पर शुरू होती है। दिव्य चक्षु है जो भगवान का स्वरूप है, जो वो देखने की दिव्य चक्षु होती है। देवता भी दिव्य है, दिव्य नाम अलौकिक है, पर देवता भी जिसको देखना चाहते हैं, देवा अपने नित्य दर्शन कांक्षी है, देवी नित्य ही उसके दर्शन इच्छा रहते हैं, तो वो देवताओं से भी दिव्य अति दिव्य है। दिव्य मानो अलौकिक, लौकिक नहीं है। तो वो दिव्य दिदाम थे चक्षु पश्चिम योग में ईश्वरम भगवान ने कहा पश्चिम पार्थ रूपाणी सतुशो नाना विचारी पश्चिम पश्चिम पश्चिम चार बार कहा, फिर पांचवा कहा कि दिव्य दिदाम थे सुगुरु पश्चिम। तो भगवान के द्वारा एक शक्ति दी, जैसे भगवान के स्वरूप को देख सके वो शक्ति वेद व्यास जी ने संजय को दी थी, जिसे होने वाली घटनाएं वो सुन भी सके, देख भी सके, इसलिए सब तरह से वो विषय कर सके, जिससे वो हस्तिनापुर में बैठा हुआ कुरुक्षेत्र में होने वाली घटनाओं को, वो घटनाओं को भी देखता था और उनके मनों में बात आई उनके जानता था कि इसके मन में ये बात आई, उसकी बात उसके मन में ऐसे मन में आई, उसकी ये पर भाई विचार तो मन की इंद्रियों की और सभ्यता वो जानते हैं। वो दिव्य चक्षु विशेष अलौकिक अलौकिक दृष्टि है वो। तो दिव्य चक्षु व्यास जी ने दी थी, अगवान भगवान ने अर्जुन को दी थी, दिव्य चक्षु से वो देखते थे। तो अलौक देखने की शक्ति है वो, ऐसे मानते हैं वो लोग। अब जाने कैसे होता, मान सकते हैं और क्या क्या जाना, जानने में क्या हुआ है। क्या कह रहे आप? कह रहे हैं कि आप जैसे संतों के रहते हुए ऐसी दिव्य दृष्टि हम लोगों को मिल सकती है क्या? हमारा दृष्टि है ही नहीं, हमारी दृष्टि विवेक शक्ति है। जो बातें चलते हैं, जो सुनते हैं, ये क्षर है, अक्षर है, ये पुरुषोत्तम है, ये जो बातें शास्त्रों की वो जानते हैं, तो वो एक विवेक है। वो विवेक सब में है, उसमें कमी नहीं किसी में, पशु पक्षियों में भी है, जानवरों में है विवेक। उदाहरण में तो खाना पीना निर्वाह मात्र विवेक है, और ये मनुष्य विवेक है जो खाना पीना विवेक यहाँ का भी यहाँ से अगर परलोक प्राप्त कर दे, इतना विवेक विशेष विवेक है। तो विवेक प्रधान मनुष्य है, कृष्ण विवेक है, वो विवेक विशेष जागृत हो जाता है जो परमात्मिक साधन करता है। साधन करने वाला का विवेक निर्मल हो जाता है, तो निर्मल होने से यहाँ का जो सतासत नित्यानित्य है, जो खाद्य खाद्य आदि इन विषय से ऊंचा होकर के और लौकिक लोगों परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, तो वो ज्ञान वो सबको मिल सकता है, वो सबको प्राप्त है, विवेक शक्ति सबको प्राप्त है। इसी विषय में दो मतभेद है। एक गोस्वामी जी कहते हैं अस विवेक जब दे विधाता, ऐसा तब विधाता देते तब तो ये ज्ञान होता है जो विषयों को त्याग करके भगवान में मदर जाता है, हृदय हो जाती भगवान में प्रेम हो जाता है, वो विवेक भगवान देते ऐसा है। और दूसरा मत है कि वो विवेक भगवान ने दिया हुआ है पहले से, ये विवेक अनादि है, प्रकृति में पुरुषम से विद्यनादि उभाव भी ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, तो प्रकृति पुरुष है सतर असत है, ये अनादि है प्रकृति पुरुष, तो अनादि प्रकृति पुरुष अनादि है, तो इन दोनों का भिन्नता भी अनादि है, वो भिन्नता वाला विवेक है, पुरुष प्रकृति और पुरुष का भिन्न भिन्न जाना अलग अलग, तो विचित्र प्रतिभा विवेक बनता है, तो अलग अलग जानना उस विवेक है, ये घड़ी है तो ये कपड़ा है, ये अलग अलग जानना, इस तरह से आत्मा अनात्मा जानना, जड़ चेतन जानना, स्थावर जंगम जानना, ऐसे ही बंदर मुख जानना, प्रवृत्ति से निमित्त से कार्य कार्य भया भय बंद मोक्ष बुद्धि सात्विकी, तो वो बुद्धि सात्विक होती है, बुद्धि में प्रकाश आता है, वो प्रकाश तो है पहले से अनादि है, जैसे प्रकृति पुरुष अनादि अनादि ऐसे है, वो अनादि पुरुष आता है बुद्धि में, बुद्धि के द्वारा फिर सब जानते हैं, एक प्रक्रिया है शास्त्र की। अपने तो ये है ज्ञान की प्रधानता रहती है ज्ञान मार्ग में विवेक ऋषि, और भक्ति में श्रद्धा की विशेषता रहती है, वहाँ ज्ञान नहीं चलता, वहाँ श्रद्धा भक्ति मान्यता चलती है, भगवान को मान लेते हैं। इस वास्ते दर्शन आस्तिक दर्शन की नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन भगवान को मानते नहीं, वो मानो जड़ चेतन दो को तो मानते हैं, पर भगवान एक विलक्षण को नहीं मानते, तो भगवान को जानने का विषय नहीं पहले मानने का विषय है, तो जानने का विषय नहीं होकर के मानना का है, वो सो जाने जीव देव जनाई, भगवान जना देते तो जानता है, अपनी शक्ति से नहीं जानता। इस वास्ते गीता माया है विदुर देवा न दानवा, दसवा अध्याय भगवान अर्जुन ने कहा वो देवता भी नहीं जानते दानव भी नहीं जानते, तो दानव अधिकारी थोड़ी है जानने गए, उसका मतलब है शक्ति बहुत विलक्षण दावना आश्चर्यजनक शक्ति दानवा में होती है, उस दानवा शक्ति ऐसी विलक्षण शक्ति, उस शक्ति के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते, देवता दिव्य है दिव्य शक्ति उसके द्वारा भी भगवान नहीं जानते, भगवान तो जो कृपा करते हैं तो उसकी कृपा से जानते है, भगवान की कृपा से भगवान जानते है, वह कृपा वाली बात है, जो कृपा दो तरह है, वो एक आदमी कल्याण करने के लिए, एक दिव्य वस्तु भगवान दिव्य स्वरूप जानने की बात है, तो इसमें ये ज्ञान होता है तब दिव्य चक्षु होती है जब भगवान को श्रद्धा पूर्वक विश्वास मान ले दृढ़ता से, मानकर भजन करने से फिर वो ज्ञान हो जाता है, उसका वर्णन नहीं होता, वर्णन इस प्रकार से भी नहीं होता, वर्ण तो स्थूल चीज मिश्री का नहीं होता, मिश्री कैसी होती है मीठी होती है, मीठी कैसी होती है ये वर्ण नहीं होता, तो इंद्रियों का वर्ण नहीं, इंद्रियों का वर्ण नहीं होता, इंद्रियों से मन का भी वर्ण नहीं होता, बुद्धि का भी, ये मानते हैं ये बुद्धि है ये बुद्धि है मन है ऐसे, तो परमात्मा को मानना, परमात्मा तो असली बात मानने का ही है, जानने का विषय नहीं है, सो जाने दीजिए उस जनाई भगवान ही कृपा कर जाते तो जानते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते अपनी शक्ति से। उसको मानना चाहिए है परमात्मा, सबका आधार, सबका आश्रय, सबका प्रकाशक, सबका संचालक, सबका उत्पादक, सबका संरक्षक, सर्वोपरि ऐसा है परमात्मा। शास्त्रों का है, वेदों का है, महात्मा संत लोग जिसको जानते हैं, भजन करते हैं, वो परमात्मा है ऐसा मानते हैं। मानने से प्राप्ति हो जाती है, दृढ़ता से मानने से प्राप्ति हो जाती है, फिर भगवान आपसे गिरा देते हैं। पहले ज्ञान होता है अपनी धारणा के अनुसार, फिर ज्ञान भगवान ने दिया असली ज्ञान होता है, इस तरह जानते हैं। सच्ची हृदय से लग जाओ अपने, तुम भगवान में लगने वाले ज्ञान की परवाह नहीं करते, भगवान को विश्वास ही करते हैं हमारे भगवान है। जैसे आप माँ को माँ मानते हो तो माँ को जानते थोड़े ही हो, माँ को कुछ जानते थोड़े ही है, मानते ही है, माँ है मेरी, मेरे पिता है, मान्यता ही होती है। ऐसे भगवान है वो मान्यता विषय है, और बोलो कोई बात। गोविंद गोपाल ये हो दम जी महाराज अब फरमाओ कोई बात भाई। महाराज जी आज गीता जयंती का दिन है तो सब के ज्यादा लोग आए हैं, तो प्रार्थना में आपके विशेष भाव सुनना चाहते हैं। क्या विशेष बताओ भाई, गीता में कई विशेषताएं हैं, उसमें एक विशेषता ये है कि व्यवहार में परमार्थ, मान जो काम करते हो उसमें परमात्मा में प्राप्ति हो जाए। इस वास्ते भगवान ने युद्ध के आरंभ में गीता कही तो युद्ध रूपी क्रिया कल्याण देने वाली हो जाए, मुक्ति करने वाली। मानो क्रियाओं में जितनी क्रिया है उन क्रियाओं में क्रूर क्रिया तत्कर्म कर्मणि घोरे मांगनी हो जैसी, ये घोर कर्म है। हत्या का दिन भर मनुष्य गला काटना घोर कर्म है अत्यंत घोर, तो उसमें भी एक विलक्षण बताई गई चीज मुक्ति हो जाए। तो वो क्या चीज है, जो मुक्ति की युक्ति है उसमें यह बात है कि अहम और मम न रहे, मैं और मेरा, ये मैं और मेरा है ये माया है, मैं और मेरे से रहित होकर युद्ध किया तो युद्ध से कल्याण हो जाए। दुख संयोग वियोग में योग शांति संयोग का है। विशेषता क्या बताऊं, विशेषता यही मालूम रहती है कि आप सब काम करते हुए भी निर्लेप रहे। निर्लेपता में एक बात बताओ, खूब ध्यान दें आप लोग, हमारे मन के अनुकूल बात होती है तब सुख होता है, तो अनुकूल परिस्थिति को भी हम जानते हैं और प्रतिकूल स्थिति को भी जानते हैं, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, ये मैंने मन सुहावता बोलता है, ये गाली गलौज से मन को बेसुहावता बोलता है, ऐसे जो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों है उनमें एक मार्मिक बात ये है कि आपकी सत्ता अनुकूलता और प्रतिकूलता में एक रहती है, वो एक सत्ता है। उसी तरफ जानना, अनुकूलता को लेकर जो खुश हो जाते हैं, प्रतिकूलता को लेकर जो दुखी हो जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं, तो ये क्या हुआ, अनुकूलता प्रतिकूलता का असर पड़ गया। गीता कहती है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, अनुकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसो मत, तो युद्ध जैसी क्रिया में भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। खाना पीना चलना फिरना सब रहते हुए भी अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराजी होते हैं, सुखी और दुखी होते हैं, ये है बंधन। और मुक्ति क्या है, समत्वम योग उचित है, मान सुख दुख में सुख दुख सम, सुख दुख में सम रहना। सम रहना क्या, कि सुख और दुख है इसको अलग समझे। तो अलग समझने का साधन क्या है कि सुख भी दुख है, दुख भी सुख है, सुख भी सुख और दुख भी सुख, दुख भी दुख और सुख भी दुख, तब समझ में आई बात है। सुख भी दुख और दुख भी दुख, और सुख भी सुख और दुख भी सुख, ताज भी क्या निकला कि सुख दोनों के दोनों से निर्लीप, सुख दुख के समय करता, दोनों को समय क्या करा, सुख का ही असर नहीं है, दुख का भी असर नहीं, न प्रेषित प्रियम प्राप्य नो द्विजित प्राप्य सा प्रियम, ये अगर बात कर जाना प्रिय प्राप्त सुख दुख नहीं हो। इसमें मर्म की बात क्या है तो वो ध्यान ले आप, सुख के समय आप रहते हैं कि दुख के समय आप नहीं रहते हैं क्या, ये सोचो। सुख मिल जाए राजी हो, रुपया मिल जाए राजी हो गया, तो रुपया न मिले दरिद्र तो आ जाए तो उसमें भी आप रहते हो कि नहीं, ध्यान दे रही बात खास। तो आप जब रहते हो तो सुख दुख तो हुआ आगंतुक, आप रहे देती हो, ये ख्याल होता है, मानो सुख में भी आप रहे दुख में भी, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में दोनों आप रहते हैं, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में स्वतः आपके मन में ये है कि हमारा भाव अभाव नहीं होता, हमारा भाव होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का अभाव होता है, अगर हमारा भाव होता है तो हम अनुकूलता प्रतिकूलता से रहित है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता का जो अनुभव करना है ये गीता का ज्ञान है। शंका करो तुम कोई भी, तो अनुकूलता का ज्ञान है निरुत्त, इससे सिद्ध क्या हुआ कि अनुकूल भी वृत्ति है, प्रतिकूलता भी देखने की वृत्ति है, तो वृत्ति से रहित हम है। अगर वृत्ति में हम संलग्न हो जाते चिपक जाते तो एक ज्ञान अनुकूलता में चिपके हुए तो प्रतिकूलता को नहीं जान सकते, प्रतिकूलता में चिपता हुआ अनुकूलता को नहीं जानता, अनुकूलता पर दोनों को जानता है, तो वृत्ति जो अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति होती है उनसे रहित, तो हम अनुकूलता वृत्ति से रहित है, तो वृत्ति से रहित हमारा स्वरूप है, ये जानना है। शोध के समय कृत अलाभ अलाभ हो जाए हर एक काम में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, बैठने में, चलने में, इससे एक प्रकाश मिलता है। सुख में हम रहते हैं, दुख में हम रहते हैं ना, ये तो अनुभव है ही, सुख और दुख तो होता है, हरेक कोई होता है, सुख दुख संसार का स्वरूप है, सुख होना दुख होना संसार का स्वरूप है, अनुकूलता प्रतिकूलता इसके सिवाय कुछ नहीं है संसार में। संसार मन स्वभाव की बात, मन बेस्वभाव की बात, इंद्रियों के स्वभाव की बात, इंद्रियों बेस्वभाव की बात, शरीर के स्वभाव की बात, बेस्वभाव की बात, मन के स्वभाव की बात, स्वभाव की बात, बेस्वभाव की बात, सिद्धांत के स्वभाव की बात, बेस्वभाव की बात, दो आती है। हम द्वैत मानते हैं तो अद्वैत स्वाता नहीं, अद्वैत है तो द्वैत स्वाता नहीं, ये जो अनुकूल प्रतिकूलता है इन दोनों को हम जानते हैं, इससे एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है कि हम दोनों से रहित है। तो फिर वृत्ति अनुकूल निवृत्ति, वृत्ति अनुकूल प्रतिकूल दोनों वृत्तियों से रहित हमारा स्वरूप है, ये अनुभव होता है। तो व्यवहार में ही परमात्मा बता देगा, तुम्हारी जो परिस्थिति आवे उस परिस्थिति के प्रकाश में, प्रत्येक आने जाने में जो आप प्रकाश मिलता है, आप दोनों में रहते हैं तो आप स्वयं वृत्ति रहित है। दूसरी दृष्टि देखो तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था आती है, इस अवस्थाएं बदलती है और आप अवस्थाओं को जानते हैं, तो अवस्थाओं को जानने वाला अवस्थाओं में रहता नहीं है। जैसे हरिद्वार से ऋषिकेश जाती है गाड़ी, तो गाड़ी हरिद्वार और रायवाला और हरिद्वार ऋषिकेश तीनों में जाती है, तीनों में जाती है, वो किसी एक में नहीं रहती है, तभी तीनों में जाती है। तीनों में और एक में रहती है तो तीनों में जा नहीं सकती, और तीनों में जा सकती तो एक में रहती नहीं है, और एक में नहीं तो किसी में नहीं रहती है। ये स्थूल दृष्टि से न हरिद्वार में रहती, न रायवन में रहती, न ऋषिकेश में रहती। तो ये रहने वाली चीज है, रहती नहीं है ना। इसलिए आप न जागृत में रहते हैं, न स्वप्न में रहते हैं, न सुषुप्ति में रहते हैं। आप अलग रहते हैं, आप में ये अवस्था बदलती है। तो इस बदलती अवस्था में इनसे आप अलग हैं, ये खास देखना है। जिनसे हम अलग हैं तो उसका क्या हुआ कि वृत्ति रहित है, अनुकूल प्रतिकूल रहित है। और रहित में स्थिति है, अपने अपने स्वरूप में स्थिति है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं ना, वही है। और इसी वजह से चिपक जाते हैं तो गंगा के गंगाधर, जमुना के जमुनादास हो जाते हैं। तो वो न हो परमा हुए पास में, उसमें शंका करो कोई संदेह होता हो, सीधी बहुत सरल बात सीधी एकदम। ऐसे रहा तो नहीं जाता है, अनुकूल तावे हम सुखी न हो, प्रतिकूल तावे दुखी न हो, ऐसा रहा तो नहीं जाता हमसे ना। ऐसी नहीं है, रहा तो रहते हो आप, रहा नहीं जाता ये नहीं है। देखो आप अगर बिना इनके बिना नहीं रह सकते तो एक में ही रहोगे, फिर तीनों से कैसे होगी। थोड़ा सा खड़ा विचार को बहुत सीधी सरल बात है। सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हो, यही यहाँ यही गलती है, यहाँ यही गलती है। संसार यही है, सुख और दुख संसार है, अनुकूल तो प्रतिकूल तो संसार है। संसार मात्र जितना हो इतने में ही है। तो न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य, नो द्वित प्राप्य सा प्रियम, प्रिय को प्राप्त होकर के तो हर्षित न हो, और अप्रिय प्राप्त हुए उद्विग्न न हो। तो उद्विग्न और हर्षित होना है, ये है बंधन, और इनसे रहित होना है मुक्ति। और मुक्ति अवस्था आप जानते हो, आप अनुकूलता प्रतिकूलता में नहीं रहते हो। अनुकूलता वाले तो प्रतिकूल में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। प्रतिकूलता वाले तो अनुकूलता में नहीं जा सकते। आप दोनों में जाते हो तो दोनों में किसी में ही रहते नहीं हो, तो अनुकूलता में नहीं रहते, प्रतिकूलता में नहीं रहते, तो आप स्वतंत्र हैं। अनुकूलता ये प्रतंत्र है, प्रतंत्र है क्या क्या समत्वम योग उचित है। गीता का समत्वम योग है, दुख संयोग वियोगम योग है, और समत्वम योग है। योग शास्त्र है, कृष्णार्जुन संवाद है, ये योग शास्त्र है। तो गीता का योग क्या है कि सुख दुख के बीच में सम रहना। अब इसमें शंका और बोलो, आप रह नहीं सकते कहते हो, मैं सुख दुख बिना नहीं रह सकते। सुख दुख बिना रहते हो अब, आवाज क्या सुख दुख है बताओ। ये निर्दोषता स्वाभाविक है, सुख दुख जो दोष है, आगंतुक है। आप आगंतुक नहीं हो, आप स्थाई हो। अब आई क्या दोष है क्या दुख है बताओ। ये आपका असली स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। जैसे सुख और दुख को देखते हैं, ऐसे साधन असाधन को भी जानते हैं, साधन और असाधन को भी जानते हैं। तो फिर साधन असाधन को जानते हैं तो उससे भी तटस्थ हो जावे क्या, जैसे सुख और दुख। बिल्कुल तटस्थ होना है। साधन असाधन मिटाने के लिए है, साधन रखने के लिए नहीं है। ये तो उपाय है साधन। हम छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पर रहते हैं, चढ़ जाते हैं, छोड़ने चढ़ते हैं बताओ। छोड़नी पड़ेगी। तो सुख दुख के समय कृत्व लव अलव जया जय तथो युद्ध नहीं मुं पाप मुझे युद्ध करने पाप नहीं लगेगा। युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, कितनी विचित्र बात है। दिन भर मनुष्यों का गला काटना अरे उस पाप नहीं लगे, कीड़ी में जाए पाप लग जाए, दिन भर मनुष्य पर पाप नहीं लगे। तो पाप कहाँ लगता है? जो खुशी हो दुखी हो जो प्रभाव पड़ता है, अनुकूलता का प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव में प्रभावित हो जाते हैं, ये बंधन है। उन्हें प्रभावित न हुए सुख दुख समय करता, तो समय करता का उपाय मैंने बताया वही, सुख में भी सुखी दुख में भी सुखी, अथवा दुख में भी दुखी सुख में भी दुखी, सुख में सुखी दुख में सुखी, सुखी बाबा सुख में भी सुखी सुख में दुख में भी सुखी, अथवा सुख में भी दुखी दुख में भी दुखी। अर्थ क्या हुआ कि सुख हुआ उसमें हर्षित क्यों हो गया अब ये दुख हो, और दुख में हम दुखी क्यों हो गए ये दुख, और दुख में भी मस्त रहे सुख में मस्त रहते ये दूसरे रही थे। एक कर लो एक, चाहे तो सुखी हो जाओ चाहे दुखी हो जाओ, ऐसा तटस्थ जाओ एक चीज मिलेगी हमारा, सुख में भी सुखी दुख में भी सुखी, दुख में भी दुखी सुख में भी दुखी, अर्थात सुख दुख से ऊंचा उठना, सुख दुख से संसार सुख दुख से ऊंचा उठा मुक्त। अरे वो मुक्त है आप, बंधन हुआ नहीं। बंधन अगर होता तो ना भाव विद्यते सतः, फिर बंधन मिटता ही नहीं कभी, सत का अभाव होता ही नहीं। मिटती है वो जो चीज नहीं होती है, मिलती है वो जो होती है, जो होती है वो मिलती है, नहीं होती कैसे मिलेगी? मिटेगी जो नहीं होती वही मिटेगी, होती हुई कैसे मिटेगी? नाश हो तो विद्युते भाव ना भाव विद्युत सता, गीता का योग है योग ये, इसमें शंका पूछो आप। सीधी सादी बात है कि हम तो रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ता आती जाती रहती है, हम रहते हैं, हम रहते हैं उसमें रहो, और बहो मत प्रतिकूलता में, बह जाने है ये संसार, रह जाने से ही मुक्ति। इसमें साधन करने वाले जोर से नहीं बहते हैं, जब जो सत्संग न करे विचार न करे तब जो इसमें बहते हैं, क्या सत्संग करने के बाद वैसे बहते हैं क्या? विचार करो, प्रत्येक अनुभव होता है, सब ज्यादा हो गया अभी। सुख दुख के समय लाभ लाभ जया जय तथो युद्ध आयु जिसमें